por encima. Ya. A humedade do ambiente e da respiración acorta a vida útil dos micrófonos. Se a humedade é un problema, débese usar paraventos para proteger o elemento do micrófono. Evitar soplar ao micro para saber se está encendido. Non só pola humedade que transfire, sino porque tamén se poden enviar partículas extrañas ao diafragma. Os micros de cinta son especialmente sensibles á forza do aire soplar. Os de condensador son tamén moi sensibles ás turbulencias do aire, non só as sopladas directamente encima, sino tamén os ventiladores e o aire acondicionado. De feito, soplar unha única vez os micrófonos pode perforar o diafragma. Asegurarse de apagar a alimentación fantasma cando o micro non este sendo usado. A carga eléctrica do micro atrae o polbo ao seu diafragma. Cando a alimentación fantasma este encendida, non debe conectarse ou desconectarse o cable, pois os cambios abruptos de potencia poderían dañar o preamplificador do micrófono.